سورة البقرة درس نمبر يوكم پنزستم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفح نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ومن يرغب او نبی من کیگی عن ملت ابراهیم د دین د ابراهیم علی السلام نام دوی معنا و من يرعب ناوری عن ملت ابراهیم د دین د ابراهیم علی السلام نا الا من سفح نفسه مگر اغسوکم چه بے وقوف بے کڑخپل ځان لرا بے وقوف بے کڑخپل نفس لرا ولقد اصطفیناه و تحقیق ور کړو مونږ دی ابراهیم علیہ السلام لرا فی الدنیا په دنیا کې و انه او دا ابراهیم علیہ السلام چې و فی الاخرت وی بده په آخرت کې لمن الصالحین د نیکانو نه. دویم باب د دویمې حصے شروع دی. دوه مقاصد ذکر شو او څلور امور ذکر شو. د دویم مقصد نفس ابراهیم علیه السلام او د یعقوب علیه السلام هغه وصیتونه چې په هغې سره درېم مقصد چې دین توحید د ټولو انبیاو په شریکه باندې دینو حتی دا چې په دې باندې وصیت کړی و ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام خپلو بچو ته نو چې هغې پې وصیت کړی و نو دا هغه درېم مقصد دی چې مشرکینو د مکې چې تاسو ابراهیم علیه السلام ته خپل مشر وایئ نو بیا ولې د ابراهیم علیه السلام او د یعقوب علیه السلام د وصیت خیال نه ساتئ؟ دلته الله تبارک وتعالی فرمایي ومن يرغب عن ملت ابراهیم نبی مینې کیږي د دین د ابراهیم علیه السلام نه ناوړي د دین د ابراهیم علیه السلام نه الا من سفح نفسه مگر هغه څوک چې بې وقوفې که خپل ځان لرا. مخکې ابراهیم علیه السلام د خپل ځان د تثبت دپاره د الله په دین باندې د الله په حضور کې د خپل ځان دپاره او د راتلونکي نسل دپاره دعاګانې غواړي. نو اوس آیا د دغې دعاګانو مزداق څوک ګرځي؟ هغه د پخپله ځان وتلي چې ابراهیم علیه السلام د کوم مقصد دپاره دعاګانې غوښتې دي او د ابراهیم علیه السلام کوم دین او ملت و په هغې ملت او په هغه دین باندې د هغه د هغې دعاګانو ملګرتیا څوک کوي. نو که پرز کو یو سړی ځان ته په خلو او په ژبه باندې دا نسبت کوي چې ابراهیم علیه السلام زمونږ مشر و نو د مشر الله تبارک وتعالی تاریخ په کتابونو کې راولېږه د ابراهیم علیه السلام د ابراهیم علیه السلام د وخت نه تر د نبی علیه السلام پورې او د نبی علیه السلام د وخت نه تر قیامت پورې به د ابراهیم علیه السلام هغه تاریخ بیانیږي او ژوندی دی. نو چې کله هغه تاریخ د ابراهیم علیه السلام ژوندی دی او د الله په آسماني کتابونو کې رالېږلی شوی دی نو چې څوک هغه ته خپل مشر وایي بیا ولې د هغه د دین نه اوړي؟ نو مخکې دعاګانې نو بیا د دې دعاګانو سره چې هغه داسې پیغمبر چې په سوونو کاله وروستو او په زرګونو کاله وروستو په سوونو هم نه په زرګونو کاله وروستو اے مشرکینو د مکی هغه د دې نسل امه خیال ساتلی دی چې یا الله ربنا وابعث فیهم رسولا یا الله ولېږي په دې کې پیغمبر چې دې ته ستا آیاتونه لولي یتلو علیهم آیاتک چې لولي دې ته آیاتونه ستا ویعلمهم الکتاب او زده کوي دې ته کتاب والحکمت او سنت راشی چې تاسو ابراهیم علیه السلام ته خپل مشر وایي هغه ابراهیم علیه السلام د کوم پیغمبر د پاره چې دوا کړی هغه راغې راورسېده او هغه پیغمبر چې داغه د پاره دوا شو آسماني کتاب نزول پیش ورو شو. نو چې تاسو ځان ته تابعدار ای مشرکینو د مکې د ابراهیم علیه السلام وایي، نو دا پیغمبر دوا د چا ده چې تاسو دې نه منئ؟ تاسو خو چول لټ د ابراهیم علیه السلام د دین نه انکار وکړو، چې د دې پیغمبر نه انکار وکړو. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی فرمایي ومن يرغب عن ملت ابراهیم، عن ملت ابراهیم، نبی مینه کیږي ناوړي د دین د ابراهیم علیه السلام نه څوک اوړي؟ الا من سفه نفسه، مگر هغه څوک چې بې وقوفې که خپل ځان لرا. یو انسان الله تبارک وتعالی دنیا ته رالیږلی دی، هر انسان الله تبارک وتعالی دله دوه سیزونه ورکړي دي، یو عقل او بل شعور. عقل باندې دې اندازه لګولی شي چې دا سیز زما د پیدا دی او که دا د نقصان دی، او په شعور سره دې په شیز باندې پوهیږي چې دا څه شی دی او دا څه دپاره استعمالیږي او دا څه نمونه سیز دی. دا ټولې خبرې په عقل او په شعور سره د انسان په علم کې راځي. نو الله تبارک وتعالی وایي علم دې هم استعمال نه کو، شعور دې هم استعمال نه کو، دومره دې ځان بې وقوف کو چې د الله په آسماني کتابو دې ایمان رانوړو چې د الله د ابراهیم علیه السلام کوم واقعات او تاریخ ته ذکر کو. تا د نبی علیه السلام چې هغه دعا د حضرت ابراهیم علیه السلام وه، ته دومره بې وقوف شوئ چې هغه ستاسو فکر او سوچ کړیو، تاسو دومره بې وقوفان شوئ چې هغه دین نه اوس انکار کوئ، د هغې دین نه اوړئ، د هغې ملت نه اوړئ. نو د دې وجې نه وایي الا من سفه نفسه، مگر هغه څوک چې بې وقوفې که خپل ځان لرا. عقل خو د الله در کړیو چې ته پې د ښه او د بد تمیز وکړه، خو دومره بې وقوف دی که ځان چې تا د ښه او د بد او په ښه او په بدو کې بیا د دنیا ښه بد څه کوې، دا خو بدل ته پاتې شي. خو هغه ښه او بد چې تا سره ټول ژوند کې ستا ملګرتیا کې روان دي مخې ته، هغه ښه د ځان سره وکړه، نو دومره بې وقوف شوئ چې د هغې ښو ښېګڼې نه دې هم ځان محرومه کو، د هغې خیر نه دې هم ځان محرومه کو. ولقد اصطفیناه، تحقیق غوره کړیو موږ د ابراهیم علیه السلام لرا فی الدنیا په دنیا کې، وإنه دا ابراهیم علیه السلام په الآخرت په آخرت کې لمن الصالحین، د نیکانو نه بی. سوچ سمجھ سر نه کار واخله. ابراهیم علیه السلام الله تبارک وتعالی په خپل آسماني کتاب کې د دې خبرې تصدیق وکړو چې ما ابراهیم علیه السلام غوره کړو. نو چې الله یې چون کی او الله یې غوره کی، نو په کار دی چې دا هغه چون شوی مخلوق هغه چې الله تبارک وتعالی چون کړی، نو الله د څه دپاره چون کړي؟ د پاره د دې چې زما پیغام خلکو ته ورسوه. نو د ابراهیم علیه السلام پیغام تاسو ته راورسېدو چې ما چون کړی او غوره کړی په دنیا کې، نو بیا تاسو ولې زما د چون شوي د پیغمبر د ابراهیم علیه السلام د ملت نه انکار کوئ، د دین نه انکار کوئ؟ تاسو ته پته نشته چې دنیا کې ما هغه غوره کړی وم؟ تاسو ته پته نشته چې په آخرت کې هغه غوره دی؟ نو چې الله تبارک وتعالی د دنیا او د آخرت کامیابۍ چاته ورکړي، نو په کار دی چې د هغې کامیاب والا لاره استعمال کوي چې تاسو هم کامیاب شئ، که نه د ناکامه خلکو لار به اختیاروئ. نو خلک ولګېدو چا چې د ابراهیم علیه السلام او د نبی علیه السلام دعوت ونه منو، نو د ناکامو هغه لار اختیار کړه، لار تباه او برباد شو. او چا چې تر د قیامت پورې دا لار اختیار کړه، دنیا کې مبارکي الله تبارک وتعالی د طرف نه، او آخرت کې خوشخبری او انعامونه د الله تبارک وتعالی د طرف نه. نو تاسو ته پته نشته چې دنیا او آخرت ولا ما غوره کړو، د هغې غوره انسان په لار روان شي چې کامیاب شي. ووس اذ قال له ربه، کله چې وویې ده ته رب د ده اسلم، غاړه کېږده. قال او فرمایل ابراهیم علیه السلام اسلمت لرب العالمین، ما غاړه یې خودې ده رب د مخلوقات ته. الله پاک وایي دغسې مې نه غوره کړی، مختلف ابتلاګانې، مختلف تکلیفونه او مختلف قسم مصیبتونه پرې راغلي وو، د هغې ټولو مصیبتونو او تکلیفونو دپاره د الله د دین دپاره یې ځان قربان کړی و، د الله د دین یې د هر څه نه غوره ګڼلی و. او د الله تبارک تعالی د دین هر یو حکم ته غاړه یې خو الله پاک فرمای ما ورته وی چې غاړه کې دا ابراهیم علی السلام وی غاړه می خې دست احکام وتا. نن منګو مسلمانان د مسلمانای داوا کو چې زه مسلمان ما غاړه خو دې مسلمان ست ویلی غاړه کې خود وتا غاړه کې خودون کو دا پکار دی چې منګا تاسو د الله تبارک تعالی دین ته داسې غاړه کې ګدو څنګه چې الله تبارک تعالی زمنګ نخپل دین ته غاړه کې خودل غواړي. ولی سبا وجد زمنګ نه جوړیږي چې الله تبارک تعالی ماته پته نه و. الله آسمانی کتاب را لېګلې ده او د آسمانی کتاب سره پیغمبر را لېګلې او چې هغه د آسمانی کتاب پورا تعلیمات ټول خپل امت ته را رسول دي او الله تبارک تعالی په امت کې د هغې حفاظت فی در فی او پیړی در پیړی الله تبارک تعالی د دې حفاظت نصیب کړی چې نن د نبی علیه السلام نه پس یو نیم زر کاله تقریبا کېدو والا دي چې نن الحمدلله قرآن زموږ ستاسو په مخ کې بیانیږي او د هغې خدمت د دې خدمت به جاري انشاءالله. خو خوشقسمت هغه څوک دی چې غاړه ورته کیږدي او نامراد او ناکام هغه څوک دی چې غاړه ورته کیږدي. نو د غاړه کې خدو د پاره اول زده کړه پکار ده که نه ده پکار؟ قرآن به زده کوو. کم ځای کې چې د حق پرستو درس کیږي هغه ځای ته ځان رسوئ. د دنیا ژوند پرونه رز که لکونه دینارونه ورکئ کروڑاو دینارونه ورکئ او ارباو دینارونه ورکئ او حتی دا چې دا ټوله دنیا ورکئ ارباو کروڑاو دینارونه پرېږده چې دا ټوله دنیا د مشرق نه مغربه پورې ورکئ په ایمانداری وایي پرونی رز موږ راوستی شو؟ پرونی رز نه موږ پیدا ولې وانغستې ده؟ پرونی رز کې ما د الله د کتاب خدمت ولې ونه کو؟ پرونی رز کې ما د الله احکامو ته غاړه ولې کېنښودې ده؟ پرونی رز کې ما د الله تبارک وتعالی د عظیم ذات قدر ولې د هغه مناسب ونه کو؟ نو د دې وجې نه ابراهیم علیه السلام ته الله پاک وی غاړه کېده وی غاړه مې ښودې ده. ووصا بها ابراهیمو وصیت کړی په دې باندې ابراهیم علیه السلام بنی زامنو ته و یعقوب او یعقوب علیه السلام یا بنی یا ای بچو ان الله اصطفا لکم الدین یقینا الله غوره کړی ستاسو دپاره دین فلا تموتن ممړی تاسو الا وانتم مسلمون مگر په داسې حال کې چې یی تاسو غاړه کې خودونکي یی تاسو مسلمانان. دا هغه دریم مقصد دی چې تاسو ابراهیم علیه السلام ته مشر وایئ نو تاسو ته پته نشته چې دین توحید د ټولو انبیاو په شریکو باندې دین او حتی دا چې په دې وصیت کړی ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام. نو بیمانه ولې نه منئ دا توحید؟ ولې د الله وحدانیت نه منئ؟ په دې خو وصیت شوی دی څومره پورې چې ژوندي وو نو هغې همتناک وو خو کله چې د مرګ علامې ورته راځي نو د دین دپاره وصیت کوي د دین سوچ او فکر کوي چې ژوندي وو همت او مشقت نه کار اغسته و او چې کله د مرګ علامات راځي د دین لپاره سوچ او فکر کوي چې یا الله تبارک تعالی ستا په حضور کې مونږه اوس د هغې دین وصیت کول غواړو کوم دین چې تا مونږ ته حواله کړی او دا د نیک سړي او د مؤمن سړي کار دا دی چې دی د خپل علم نفس او د درس و تدریس او د قرآن د خدمت نفس د خلکو ته د الله تبارک وتعالی دا پیغامات پوره پوره ورسوي. د دې وجې نه شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه چې کله وفات کېده شل ورځې مخکې د پنجپیر په مدرسه کې علما را جمع کړو او بیمارو او د بیمارۍ په حالت کې هغه وصیت کړی دی مولانا محمد طیب هغه په اشعارو کې بیا هغه نقل کړی دی او هغه فرمای یا علماء الفنجفیر تال بقاؤکم اوصالنا شیخ القرآن ابونا. و د پنجپیر علماو چې تاسو را جمع شوي یی ستاسو بقا په دې کې ده او هغه وصیت چې د شیخ القرآنو هغې کې لږ سوچ او فکر وکوي چې هغه څه وصیت کړی و اذ اجتمعت التلامیذ اکثرهم وقتها قبل وفات بعشرین چې شاګردان او تلامیز راجمع شوي وو او علما راجمع شوي وو او داس تقریبا شل ورځې مخکې د هغه د وفات نه وكان متقيا بابنه ونائبه في المركز البنجفير للموحدين پخپل زوی ډډه والی وا او زوی وای زور تناستو ما په مای ډډه والی وا او اپ د پنجپیر په مدرسه کې او سی پرمایل هغه لپس لرازو ما کان موتی دپنکم پی ترابی زما مرگ دا نه دی چې تاسو په ما خاورې واړئ ځکه زه بوډایم اوسه تقریبا دا اویاو کالو د پاسه او بیا او بیمارو ډیر سخت بیمارو نو زما مرگ دا نه دی چې تاسو په ما کان موتی دپنکم فی ترابی بل الموتی ترکو درسکم للعالمین زما مرگ دا دی چې تاسو خلکو ته قرآن بیانول پرېږدئ زما مرگ به په هغه رځي زما مرگ دا ونه وایئ چې ګنې زه مړ شوم زما مرگ په هغه رځ دی چې تاسو کوم قرآن زده کړ دی ځای کې چې تاسو خلکو ته د هغې بیانونه کوي فعجابه اصحابه بعهودهم عهد الصحابة بالنبي المؤمنين ټولو ملګرو اقرار وکړو څنګه چې صحابه رضوان الله اجمعین نبی علیه السلام ته ویلي وو چې موږ به دا دین رسو ټولو هلته اقرار کړی وو چې یا شیخ القرآن موږ به دا قرآن خلکو ته رسو او موږ به د دې بیان کوو وقال الطيب بعهده ووثوقه عهد الصحابة بالأمير المؤمنين زوی وای ما ورسره هم اقرار وکړو چې زه به د مرکز کې همیشه د پاره دا کتاب خیمه او دا کتاب به زه خلکو ته رسوم لکه څنګه چې صحابه رضوان الله اجمعین امیر المؤمنین سره عهد کړیو زوم پلار تا سره دا عهد کوم چې زه به دا قرآن دلته بیانوم یا من یرا فقیر الفقر افکری اغفر لشیخی دیفک پی المقبورین و د محتاجو الله و د فقیرانو الله موږ ستا په حضور کې د شیخ ته پاره سوال کوو چې ته وبخې نن ستا سره په مقبره کې دا د مرګ نه پس بیا هغه دا خبرې لیکلې وې بارک دروز دروز هم تنظیمه نظمت درر سلکت درر پی المتقین یا الله جماعت ته هغه او د هغه شاګردان داسې یو بل سره وپې لکه څنګه چې تار کې خلک مرۍ پری داسې یو بل سره د قرآن په دروس کې او د قرآن په خدمت کې یو ځای کې نو دا قرآن داسې کتاب دی چې د مرګ په وخت کې هر یو عالم حتی دا چې دا شین قرآن یې لیکلی دی محمود حسن او شبیر رحمت عثمانی رحمت الله علیه تاسو وګورئ په دې قرآن په دې اخیری سر کې هغې چې کوم دی د دې خبرې ذکر کوي روز قیامت هر کسی با خویش دارد نامه من نیز حاضر میشوم تفسیر قرآن در بغل دو قیامت پر از با یا الله هر سړی وی چې زه د عمل نامې سره پیش کیږم خو یا الله ستا په حضور کې به مونږ قرآن ترخ کې نیولی چې ما ستا د قرآن خدمت کړی دی زما دوستانو د علماو دا کار دی دا شین قرآن یې چې لیکلی وګورئ تاسو په آخر کې نو د دې وجې نه هغه انسان چې هغه سره د مخلوقات فکر او سوچي یو سوچ چې الله به زمونږ دین او آخرت څنګه به مونږ کامیابیږو دا سوچ په ذهن کې د هغه خلکو وي کم خلک چې د امت او د خپلو قومونو او دارنګې د راتلونکو خلکو کې خیر لټی نو الله دې زمونږ ستاسو دا درس او دروس همیشه د پاره قائم لري او الله تبارک وتعالی دې مونږه هغه خبره زمونږ د ژبې نه جاری کوي چې الله پې زمونږ نه رضا کیږي او هغه خبرې نه دی الله تبارک وتعالی زمونږ ژبه په امن و امان کې وساتي چې الله پې زمونږ نه ناراض کیږي الله دې زمونږ ستاسو استقامت په قرآن په سنت او د دې وصیتونو خیال کوونکي دی الله مونږ وګرځي چې وګوره هغه وصیت کوي ووصى بها ابراهيم وصیت کړي په دې باندې ابراهيم عليه السلام بني زامنو ته ويعقوب ويعقوب عليه السلام يا بني يا اي بچو ان الله اصطفى لكم الدين يقينا الله تعالى ورکړې استاد د پاره دین ورکړې استاد د پاره دین فلا تموتن نممري الا وانتم مسلمون مگر په داسې حال کې چې تاسو یې مسلمانان مرګ د چا په اختیار کې مرګ خو د چا په اختیار کې نه وي ممري تاسو مطلب دا څه مطلب همیشه د الله په دین اوسېږه نو مرګ به ته په دین کې راشي دا یې مطلب دی مرګ د چا په اختیار کې نه خو همیشه په دین اوسېږه نو چې مرګ درته راځي نو په دین کې به درته راشي پرون چې ما تاسو ته وی زمونږ پپوا لور وه الله پاک دې وبخي هغې په مخ اوبه واچولې د مازدیګر غالبا د مزد دپاره چاردامې کو او په مخ باندې د اوبو سره چې کوم دی په هغې باندې مرګ راغی ما نن وی ما وګوره د الله پاک په تابېدارۍ کې یعنی د دین کارونه کوا چې د دین په حالت کې تعالی مرګ راشي. الله تبارک وتعالی دې ته بخنه سره زمونږ استاسو د ټولو د مینو کی. نو د دې وجنا د الله تبارک وتعالی د دین داس یو قیمتي جوهر دی او داس یو قیمتي سیز دی چې د دې کوم خلکو په ژوند خیال ساتلې د مرګ په وخت کې دا غیم دا سوچ او فکر چې الله دا دین به خلکو کې څنګه قائم او دائم وي. ومن يرعب نبي من کی عن ملت ابراهيم د دین د ابراهيم عليه السلام نه ناوړي د دین د ابراهيم عليه السلام لا نه الا من سفه نفسه مگر هغه څوک چې بے وقوف یک خپل ځان لرا ولقد استفیناه او تحقیق چون کړي او موږ دلار غوړه کړي او موږ دلار فی دنیا په دنیا کې و انه او د ابراهیم علی السلام په آخرت په آخرت کې لمن الصالحین د نیکانو نبوی اذ قال له ربه کله چې وې د رب د اسلم غاړه کې دا قال نو فرمایل ابراهیم علی السلام اسلمت ما غاړه خودی دا لرب العالمین رب د مخلوقات تا او وصا بها ابراهیم بنیه وصیت کړو په دې دین باندې ابراهیم علیه السلام بچو تا ویاقوب او یعقوب علیه السلام یا بنی یا اے بچو ان الله اصطفى لكم الدين یقینا الله غوړه کړو استاد د پاره دین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ممرې مگر په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان